is one message that echoes forth from this conference, let it be that human rights are women's rights, and women's rights are human rights, once and for all. Girls, we run this mother. Yeah. Feminist, a person who believes in the social, political, and economic equality of the sexes. Dragi slušatelji, dobro večer. U današnjoj Pussy Power nemamo divu, imamo mega divu. Iz njenog osobujnog života i stvaranja teško je bilo izdvojiti najbitnije, pa smo izdvojili samo uspjehe. Majo, o kome se radi? Evo, radi se o Barbari Streisand. Rođena je u New Yorku 24. travnja 1942. I pazite sad koliko je uspješna. Ona je pjevačica, glumica, redateljica i tekstopisac, a dobitnica je čak dva Oscara, osam gremija, četiri Emija. Posebne nagrade, čak se rimuje, da. Posebne nagrade Tony, nagrade Američkog filmskog instituta i nagrade Peabody. Znači, ono, stvarno... Impresivna karijera. A mi evo slušamo Woman in Love. It's a lonelier place. I kiss the morning goodbye, but down inside you know we never know why. The road is narrow and long when eyes meet eyes and the feeling is strong. I turn away from the stumble and fall, but I give you it all. Woman in Love, legendarne Barbra Streisand. Nakon ove pjesme se ja osjećam zaljubljeno. Majo, a ti? A ne znam, evo, mene malo pere ova neka kišna atmosfera, pa nekako ne mogu, nisam se mogla 100% živjeti u pjesmu, ali ne znam, čim bude malo ljepše vrijeme, osjećat ću se ja zaljubljeno. A iako je pravo ime Barbara Joan Streisand, kada je imala 18 godina, izbacila je slovo A iz prvog imena i postala Barbara. Barbara kaže, imala sam 18 godina i htjela sam biti jedinstvena, a nisam htjela mijenjati svoje ime jer bi to bilo previše lažno. Izbacila sam slovo A, to je u suštini i dalje ime Barbara, samo jedinstveno, a mi se slažemo da je ona definitivno jedinstvena. Slušamo pjesmu Guilty. Devotion, and we got nothing to be sorry for. We Got Nothing to Be Guilty For, i Barbara Streisand ne mora isto za ništa biti kriva, jer je jednostavno tako savršena, i da je nešto izgriješila, mislim da bi je bilo koji muškarac oprostio, ono kao kako je. Osim Roberta Redforda u filmu The Way We Were, ali o tom potom. Evo, mi sad nastavljamo sa njenim krasnim životom i rečemo, znači, da je jedna od komercijalno i kritički najuspješnijih umjetnica iz svijeta show biznisa, sa čak 100 milijuna albuma prodanih samo u Sjedinjenim Američkim Državama i 240 milijuna albuma širom svijeta. Komercijalno je najuspješnija izvođačica na popisu najkomercijalnih umjetnika Američkog udruženja glazbene industrije, kao jedina izvođačica među prvih 10 i jedina umjetnica izvan rock and roll žanra. Zajedno sa Frankom Sinatrom, Cher i Shirley Jones, jedina je dobitnica Oscara, čiji je single bio na prvom mjestu američke top liste Billboard Hot 100 ili Billboard 100. Billboard ova Hot 100 ljestvica. Eto, možemo i po naši to reći. Majo, reci mi, što mi slušamo? Evo, slušamo poznatu pjesmu iz još poznatijeg musicala Cats. Midnight, not a sound from the pavement. Has the moon lost her memory? She is smiling alone. In the lamplight, the withered leaves collect at my feet, and the and soon it will O, kao da su se čula svadbena zvona. Barbara među pjevačicama drži rekord s najviše albuma među prvih 10 na top listama od 1963. Njenu karijeru također karakterizira i među svim glazbenicima najveći vremenski raspon 46 godina između prvog i posljednjeg albuma među prvih 10 na top listama. S albumom Love is the Answer iz 2009. postala je jedina glazbena umjetnica s albumom na prvom mjestu u 5 uzastopnih desetljeća. Objavila je 51 zlatni, 30 platinastih i 13 multiplatinastih albuma u Sjedinjenim Državama. A za kraj slušamo pjesmu iz istoimenog filma The Way We Were. There is one message that echoes forth from this conference. Let it be that human rights are women's rights, and women's rights are human rights once and for all. Girls, we run this mother. Yeah. Feminist, a person who believes in the social, political, and economic equality of the sexes. Girls.